پاک رکھا لہو من جس سے وہ پاک بن لین کا ثبوت ہوتا ہے، اور حضرت عائشہ کا جو پاک دینی ہوا معلوم ہو رہا تھی جس وقت بھی موقع بیوی کو قارون کے پاس بھیجا جا سکتا، تو اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروس تھا، حضرت عروس دورا دونوں دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، جو خجور اور پنیر سے تیار کیا گیا، وکانت ولیمہ پر سکتا یہی آپ کا ولیمہ بنا، اسے معلوم ہوا ولیمہ میں اپنے اصحاب سے امداد دے سکتا، یہ بھی معلوم ہوا کہ ولیمہ میں تکلف نہیں ہے، ماہبر پیش کر دینا ولیمہ کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے گی، تابعین کا اس میں اختلاف ہے، کوئی تین کوئی چار کپڑوں کو ذکر کرتا اور مجاہد تو کہتے ہیں لا تصلی فی اقل من اربعۃ اخوال ابن وخمال وزار من حقا، اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے چار سے کم نہ جائے، اس لیے امام بخاری نے اختلافات کی طرف اشارہ کر کے یہ بتا دیا کہ عورت کے لیے کپڑے کی کوئی تعلیم نہیں ہے، بس صرف اتنا واجب ہے کہ سارا بدن ڈھانک لے، اسی مقصد کے لیے فرماتے ہیں وقال عکرمہ لو وارت جسدہا ایک سوین لازا، اگر عورت اپنے جسد کو ایک کپڑے میں ڈھانک لے تو یہ کافی ہو جائے گا، کہ عورت کا کتنا بدن سطر کہلاتا ہے، بعض کہتے ہیں سارا بدن حتیٰ کہ بعض نے چہرے کا استثنا کیا، بعض نے وضو کپڑے دونوں کا استثنا کیا، اور یہ تینوں امام احمد کی تین روایات، تیسرا امام مالک شافعی کا قول اور ابو حنیفہ کی روایت، امام حنیفہ چوتھی روایت، امام حنیفہ دوسری روایت میں وزن تینوں پر استثنا کرتے ہیں، یہ مسئلے کا چوتھا قول ہو گیا، یہ بھی مسلم کی رائے ہے، امام بخاری رضوان اللہ علیہ قول ہوئے کے قائل، اسی لیے اکرمہ کا قول لو وارت جیسا نہ سو دن چاہ پیش فرمایا ہے، تلفوں میں سر ڈھکنا ضروری سر و چہرے کا، اور تلفظ میں دونوں جائے کا اطلاق دونوں صورتوں پر ہوتا، سر چہرہ ڈھکا بھی کلی نہ ہو تجھی، مرور مر کی جم ہے جس کے معنی انہیں لوئی بابنی رکھنا کی قبل لہو آلام و نظر الى عالمی ہم امام بخاری رحم اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اگر کوئی منقش کپڑا پہن کر نماز پڑھ لے اور نقش نگار کو دیکھ لے تو نماز ہو جائے گی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منقش چادر پہن کر نماز پڑھی, منقش چادر اوڑھ کر نماز پڑھی اور اس کے نقش نگار کی طرف نظر پڑی, فراغت کے بعد اس کو اتار دیا, لیکن نماز تیار نہیں فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ منقش کپڑا پہن کر نماز تو ہو جائے گی لیکن مقروض ہوگی. پہلے بتایا جا چکا آہرن کی کمیز ہوئی جس کے دو طرف نقش نگار بنی. میری یہ خمیسہ ابو جان کو دے دو. مکہ میں ہے کہ یہ خمیسہ ابو جان نے آپ کی خدمت میں دیا تھی, اس لیے آپ نے چاہا کہ ان کی چیز انہیں کے پاس رہے تاکہ ان کو اس سے فائدہ حاصل ہو. اور زبیر بن بکار کی روایت میں وارد ہے کہ آپ کے پاس دو چادریں آئیں جن میں آپ نے جس میں سے آپ نے خمیسہ ابو جہل کی ہوں بھیج دی. کوئی اور واقعہ, یہ ابو جہل عامر بن حذیفہ ہیں, بعضوں نے ان کا نام عبید بن حذیفہ بتایا ہے. واتین بن بجانی کے جانی میرے پاس ابو جہل کی انبجانی لاؤ. انبجانی حمزہ سے کسرا اور با کے فتحہ کے ساتھ اور بابو نے اس کا عکس نقل کیا. سالم نے اس میں چار صورتیں ذکر کی, حمزہ کا فتحہ اور کسرا اور با کا فتحہ اور کسرا. دو کو دو نظر دینے سے چار صورتیں نکل پاتی ہیں. یہ نسبت ہے انبجان نامی ایک شہر کی طرف. ابو حاتم سیستانی فرماتے ہیں انبجانی نہیں کہنا چاہیے, من بجانی کہنا چاہیے, تو منبر کی طرف نسبت ہے. عوام غلطی کرتے ہیں, من بجانی کو ہم بجانی کہتے ہیں. حافظ ابن مسر مدینی نے اس کو اعتراض کیا اور کہتے ہیں ہم بجان نامی شہر کی طرف نسبت ہے. یہ امبجانی یہاں ایک موٹی اون چادر تھی سادی. فإنها آپ نے امبجانی اس لیے منگوائی تاکہ ابو جہل کی کو خمیسہ کے واپس کرنے سے یہ خیال نہ گزرے کہ میرا ہدیہ واپس کر دیا. فإنها الحتمی عانفاً عن صلاتی, اس خمیسہ نے مجھ کو میری نماز سے غافل کر دیا. اگلی روایت معلقہ میں ہے اخاف و انتقمنی, مجھ کو یہ خطرہ ہوا کہیں مجھ کو فتنے میں نہ ڈال دے. تو روایت موصولہ کی تصریح ہے کہ لہا محقق ہو گیا، اور روایت معلقہ میں یہ ہے کہ اطمینان محقق نہیں ہوا، اس کا خطرہ تھا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ لہا ادنا درجہ ہے، نقش نگار کا خیال آ جانا، اس سے نقش نگار کا خیال آ جانا مراد ہے، یہ تو محقق ہوا. اور اطمینان ادنا اعلیٰ درجہ ہے، اس سے مراد نقش نگار میں مشغول ہو کر غافل ہو جانا، اول کا تحقق ہوا اور ثانی کا نہیں ہوا. اور عام شراح کرام الحق یانفن کو اخاف ان تقسیمنی کی طرف لوٹاتے ہیں اور کہتے ہیں الحقی کے معنی کادت ان کل ہے انی، الحا کے معنی نے لوگ اپنے غافل کر دینا اور نماز سے غافل ہو جانا، یہی اطمینان ہے. واللہ تعالی علم. مسلط جس پر سلیم کا نشان ہو، یہ نشان ایسے ہی جیسے جمع کا نشان ہوتا، اور آج کل کرتوں پر اس طرح کپڑوں پر اس طرح کا نشان بہت چل گیا. اور تصاویر ہے سو بھی زی تصاویر ہل تب شروع سلا، کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ ہمایوں کا اور اس کے درجۂ ممنوعات کا بیان امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھے جس پہ سلیب بنی ہوئی ہو یا کوئی صورت ہو، تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے. فراغت کے بعد فرمایا امیتی انا کرامت خاضا فنہ لا تزال تصاویر اتار دیتی چلاتی، میرے سامنے سے اپنا یہ باریک پردہ ہٹا دو، اس لیے کہ اس کی تصویریں نماز میں نظر آتی رہی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر تصویر نظر آتی ہو اور واضح صورت ہو تو یہ ممنوع ہے. شارع علیہ السلام نے تصاویر کے ظاہر ہونے کی وجہ سے پردے کا سامنے لٹکنا پسند نہیں فرمایا. اس سے دل اشارہ یہ سمجھ میں آتا ہے اگر تصویر بہت چھوٹی ہو، اس کے اعضاء میں تمایز نہ ہوتا تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی پھر معفو ہو. سوبے مصور اور سوب مسلب کو پہن کر نماز ادا کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ شارع نے سامنے مصور پردے کے سامنے ہونے کو ناپسند فرمایا، تو بدن پر ہونا بدرجہ اولا ناپسند ہوگا. سوال یہ ہے کہ امام بخاری کا جواب یہ دیا جا سکتا ممکن ہے استفہام کی غرض سے ہو, اور روایت سے معلوم ہو گیا کہ نماز فاسد نہ ہوگی, اور یہ بھی ہو سکتا کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تصویر کے واضح صورت اور غیر واضح صورت ہونے پر دار مدار ہے. اگر واضح صورت ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی, اور واضح صورت نہ ہو تو فساد نہیں ہوگا. اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے لٹکے ہوئے ارانی مصور کو ناپسند کیا اور حضرت عائشہ سے یہ فرمایا اس ارام کو سامنے سے ہٹا دو. اس کی تصویر چمکتی رہی, اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں تصویر کا چمکنا ناپسند ہے, اور جب پردے پر لٹکی ہوئی تصویر ناپسند ہے تو بدن پر آ جانے کے بعد تو اس کی ناپسندیدگی اپنی شدت کو پہنچ جائے گی. اور یہی کہنا پڑے گا کہ اگر تصویر بڑی ہے, صاف نظر آتی ہے تو نماز نہیں ہوگی, اور اگر چھوٹی ہے, اعضا کا پتہ نہیں چلتا ہے تو یہ معاف نہیں ہوگی اور نماز ہو جائے گی. آج کل اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں, عربوں میں احتیاط نہیں, باہر کے بنے ہوئے کپڑے بڑی بڑی تصویروں والے آتے ہیں اور بے تکلف اس کو استعمال کیا جاتا ہے. رام باری پردہ منقش چلیے فروج بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة بروزن تنور, اور ابو العلامہ معروی نے نقل کیا ہے کہ فروج بلم الفاء وتخفيف الراء المضمومة ہو جائے, وہ قبا جس کا چاکے غریبان پیچھے ہو. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمۃ الباب سے حیات صوب اور نوعیت صوب کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ یہ بتا دیا کہ اس طرح کا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مکروہ. اصلاً بخاری ریشمین کپڑے کو کا حکم بتانا چاہتے ہیں. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں, ہاں بچے ایک بات رہ گئی وہ یہ کہ باب گزشتہ میں جو روایت آئی اس میں صرف اس سے صرف صوب مصور کا مسئلہ نکلتا, صوب مسلم کا مسئلہ اس میں وارد نہیں ہے. اس کے اس بات کی دو تقریریں ہیں. اول یہ ہے کہ یہ صلیب تاثیر ہے اس سورت کی جس جو حضرت عیسیٰ کو بزام نصارہ آخر میں پیش آئی، یعنی ان کو سولی پر لٹکایا گیا، تو صلیب بھی ایک قسم کی تصویر ہی ہے. اور دوسری تقریر یہ ہے کہ آئندہ کتاب لباس میں حدیث آ رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کپڑے میں صلیب دیکھتے، نقض اس کو چاک کر دیتے تھے، اور جب صوب مسلم ناپسند تو اس کو پہن کر نماز پڑھنا بھی ناپسند مکروہ ہو گیا. باب من صلی فی فروج حریرین سے منظر، فروج تنور کے وزن پر مکفی را وزن تشدید را ہے، اور ماروی نے اس مدن میں پاؤ تختی کے رائے مجموعوں نے بھی کیا. وہ کبا جس کا گریبان پیچھے کی طرف ہو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فروج کی تخصیص حدیث کے اتباع میں کر دی، ورنہ وہ یہاں ریشمین کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کا جواب کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اگر کسی شخص نے ریشمین کپڑا پہن کر نماز پڑھی تو جمہور کے ہمارے کراہت ہو جائے گی. حضور علیہ السلام نے فروج حریر پہن کر نماز پڑھی اور پھر ناپسندیدگی کے انداز میں اس کا اوپر اتار دیا اور نماز کا اعادہ نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو صحابی اس کو ضرور نقل کرتے. اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ریشمین کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنے میں کراہت ہے. امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں نماز ہی نہ ہوگی. امام مالک فرماتے ہیں وقت میں آدھا واجب ہے، لیکن ابن ماجہ شون کہتے ہیں کہ اس کو پہن کر نماز پڑھنا مستحب ہے، اس لیے کہ اس میں مباحات پائی جاتی ہے. مسلمان اپنی خوشحالی کا اگر اظہار کرو تو کیا ہے، لیکن ابن ماجہ شون نے صرف اپنی بات کی طرف نظر کی اور یہ نہیں دیکھا کہ شارع نے اس کو ناپسند کیا. مسلم شریف میں حجاب کی حدیث میں ہے، آپ نے پہن کر نماز پڑھی پھر اتار دیا اور فرمایا نہانی مجھے بدلی چلیے. یعنی صرف کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کا بیان، صرف کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مختلف فیہا حنفیہ کے دو قول ہیں. ایک یہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہے اور دوسرا قول ہے مکروہ تنزیہی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ہاں بلا کراہت جائے، مالک اور حنابلہ کے دو اقوال ہیں کراہت اور اباحت. امام مالک کا مشہور قول کراہت کا ہے اور موفق ابن قدامہ حنبلی نے عبادت کو راجح قرار دیا ہے. حکم سرخ کپڑے کا ہے جس کی سرخی زعفرانی اور عصفوری ہو، اور اگر زعفرانی یا عصفوری ہو یعنی صوب مزعفر یا معصفر ہو تو اس میں اختلاف ہے. مالکیہ کا ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے، اور مالکیہ کا مشہور قول اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ مکروہ ہے. حنفیہ کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں مزافر حرام ہے معصفر مباح. لیکن امام بیہقی وغیرہ محققین نے حرمت کو اختیار کیا ہے. یہی کتنی دیر سے آپ لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں، بے شرمی کی امتحان ہے. ارے لمبی داڑھی والے تو کون ہے بے حیا کرنے کا؟ کیا اس پر دیکھ رہا؟ بے شرم کہیں کا یاد رکھو، یہ نبی سے اعراض ہے. تمہاری دین دنیا غارت ہو جائے گی، توبہ کرو اور بچو. بالکل میں گارنٹی کی باتیں کرتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں ہیں. حدیث کے درس میں جو ادھر ادھر کرتا ہے اس کو اللہ غارت کر دے. ایک دو نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں. بڑے بڑے ذہینوں کو خدا نے جو ہے اسے اٹھا پھینک دیا. میرے خادم تھے تعلیم بہت ذہین، وہ یہ سب تو نہیں کرتے تھے، سبق میں سوتے تھے. میں نے کہا بھائی یہ ایسی نحوست ہے کہ اس کا رنگ آئے گا، ایسے پھینک دیا. اللہ پاک نے کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیسے پھینک دیے گئے اٹھا کے. توفیق نہیں ہوئی، ایک حرف پڑھانے کی توفیق نہیں. بابا نے ان کو کہہ دیا تیار رکھنے کا. اسی لیے میں کہتا ہوں یا سبق میں حاضر نہ ہو ایسے لڑکے، اور اگر حاضر ہو تو ادب سے. دونوں ایسے محروم نہیں ہے، سبق کی نہ حاضری لاپرواہی ہے نبی سے، اور سبق میں بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھنا بے ادبی ہے نبی کی. سارے عبادت آدمی کو یہ فن پڑھنا نہ چاہیے، اگر پڑھے تو ادب کرے. ایک سارے تو ایک رات میں ایک پارا پڑھ لیتے تھے. یہی دورہ پڑھا تیرمیری کے سال بہت گڑبڑ کی. درس تیرمیزی میں مولانا جیسے شخص کے درس میں یہی سب کرتے تھے. پتا نہیں خدا نے کہاں پھینک دیا. اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ ہے؟ ابن و من کی پرواہ نہیں ہے. نوح کے بیٹے کو کہہ دیا لیس من اہلی، اور کون کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اور محمد بن عبداللہ کو دیکھو، فرماتے ہیں لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. اللہ کے سامنے کسی کی پرواہ نہیں، کسے باشد. چچا نے ساری عمر آپ کی طرف سے دفاع کیا لیکن اللہ کے نہیں بنے، کلمہ نہیں پڑا، مر گئے. تو آجی سے فرما ادھر فوار ہے باپ، لے جا اپنے باپ کو ڈھانک کو کہیں مٹی کے نیچے، خود نہیں تشریف لے جائے. اصل چیز ہے اللہ اور رسول کی تعظیم، ان کا ادب. اور یہ جو آپ لوگ کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کون کچھ کر لے گا؟ سب کہہ لیں گے آپ کو، ہم نہیں کہیں گے تو بازار کا آدمی کہے گا. اسے امام بخاری نے سرخ رنگ کا جواز ثابت کیا. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ملے ہمراہ برود یمانیہ کا تھا، جن میں سیاہ سرخ دھاریاں ہوتی ہیں. مشمرن لنگی کو اوپر چڑھائے ہوئے تھے. بہت سے لوگ آج کل معذرت پیش کرتے ہیں، کیا بتائیں لنگی چوڑی ہے لٹک گئی. نبی کو دیکھو کیا کر رہے ہیں، اوپر چڑھائے. چلیے آج کل پاکستانی پجامہ شلوار بہت لوگ پہنتے ہیں، ٹخنے کے نیچے پہنتے ہیں. سب اپنے آپ کو وعید رسول میں داخل کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو ٹخنوں کے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہوگا. ٹخنوں کے نیچے کیا چیز ہے؟ ایڑیاں ہیں. جس کی ایڑیاں جہنم میں ہوں گی وہ کہاں ہوگا؟ باہر ہوگا. سخت وعید ہے، دل و دانستہ اس طرح کرنا سخت حرام ہے. لوگ اس کو زینت سمجھتے ہیں، زینت سنت میں. چلیے کوئی کسی باشد، کسی مولوی کا لڑکا ہو، کسی فاضل کا لڑکا ہو، کچھ نہیں. اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. ٹخنے کے نیچے پجامہ ہونا سب خطرناک ہے، اور یہ جہر بالمعصیت ہے. ایک آدمی کوئی معصیت بڑی کرتا، چھپ کے کرتا، اپنے کو گنہگار سمجھتا ہے، ڈرتا ہے، خائف رہتا ہے. اور ایک آدمی کوئی معصیت کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا، اسے کوئی کیا کہے گا؟ یہ ہے جہر بالمعصیت، یہ ہے محاربہ، سب خطرے کی بات. ستون کا مقصد ہے چھت، ممبر معروف ہے خشب لکڑی. حضرت امام بخاری کا مقصد شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد گرامی ہے، جو غلط یہ لوگ مسلم طہورا، اس سے کوئی یہ نہیں سمجھے کہ براہ راست زمین پر نماز پڑھنا ضروری ہے. امام بخاری نے اسی کو واضح کرنے کے لیے یہ اور بعد کے آنے والے کئی تراجم حفیظ فرمائے ہیں. ابن حجر اسقلانی نے بحوالے ابن ابی شہبہ ایک روایت نقل کی ہے، ان عروت انہ کان یقرأ الصلاۃ علی شیء دون الارض. اگر یہ اثر ثابت ہوتا تو میں کہتا کہ بخاری نے اس کی تردید کی ہے، لیکن مصنف ابن ابی شہبہ میں اس اثر کا کوئی وجود نہیں ہے. بلکہ عروا سے ایک اثر منقول ہے جس کا تعلق مریض کے سجود سے ہے. اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اشارے سے، تو کیا سجدے کے لیے کوئی چیز اس کی پیشانی کی طرف اٹھائی جا سکتی ہے؟ جس انسان نے اونچی لکڑی رکھ دی جائے جس پر وہ سجدہ کرے. عروا اس کو ناپسند کرتے تھے. حسن مصری اور ابن سیرین سے منقول ہے کہ یہ لوگ صلاۃ العود کو مکروہ سمجھتے تھے. اجمال سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے ان کے یہاں لکڑی پر نماز پڑھنا مکروہ تھا، اور اور شاید بخاری بھی اس ترجمے سے ان کی تردید کی ہے، لیکن ان حضرات کا مقصد بھی وہی مسئلہ ہے، مریض ہے، یعنی مریض کے لیے جب وہ امام اشارے سے سجدہ کر رہا ہو کوئی لکڑی سامنے رکھ دینا جس پر وہ سجدہ کرے ان کے نزدیک مکروہ تھا۔ واللہ تعالی عالم۔ بہرحال حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ اس ترجمۃ الباب سے یہ بتایا ہے کہ براہ راست زمین پر نماز پڑھنا واجب نہیں اور لکڑی پر نماز پڑھ لینا جائز ہے، اور لکڑی پر نماز پڑھنے کے لیے غیر عرض پر نماز پڑھنا لازم۔ اسی مناسبت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں صلاۃ علی الجنب والقناطیر کو ذکر فرمایا ہے۔ القناطیر یہاں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کئی روایتیں نقل کی ہیں۔ نمبر ایک، جم بفتحل دین، نمبر دو، جم بزمیل دین، اور مین دونوں صورتوں میں ساکن ہے۔ اور تیسری روایت ہے جمد، اور ابن تین نے جمد نقل کیا۔ جمد بدم فتحل جین، والجین مین، والمین بفتحل جین والمین، کے معنی سل اور مائے جامد آتے ہیں۔ سل جو برف اوپر سے گرتی، اور جمد جو جمد جو پانی برودت کی شدت سے جم جاتا ہے، اور اسی طرح سے جامد بے فتحتین اور جمد بے ضمتین اور جمد بے ضم الاول وسکون الثانی، عرض مرتفعہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رحمت اللہ محمد اصلی سے جمد دین والمین نقل کر کے اٹھائے، جمد بے سکونی مین ثواب کہتے ہیں، اس لیے اس سے برف جمی ہوئی برف مراد ہے۔ جمد کو بلند زمین، سخت زمین کے لیے بولا جاتا، یہاں مراد لیکن میں بتا چکا لفظ جمد بے فتحت ہیں، اشتراک علا تصریح صاحب القاموس، سل اور ارض سلبا دونوں کے لیے بولا جاتا، اور جب روایتاً منقول اور مانا بھی صحیح تو پھر تقتیہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر پانی جم گیا ہو، برف بن گیا ہو تو آدمی اس پر نماز پڑھے، اور زمین پر جمی ہوئی برف پر نماز پڑھنے سے کے لیے غیر عرض پر نماز پڑھنا لازم۔ والقناطیر تقریر جنگ ہے اس کا مطلب فن ترا پل پل پر نماز پڑھنے کے لیے بھی غیر اور اس پر نماز ڈالی نیر پل کبھی لکڑی کا ہوتا کبھی کسی اور طرح بنایا جاتا وینجر آتا کہا بولوں اگرچہ اس کے نیچے پیشاب جاری یعنی مسلی کے جائے نماز کا پاک ہونا شرط ہے نیچے کے حصے کا پاک ہونا شرط نہیں ہے اس سے یہ نکلتا ہے کہ حش و حمام کی سطح پر نماز جائز لیکن حنابلہ نے تصریح کی ہے حش و حمام میں نماز مکروہ اور جو ان کے اندر نماز پڑھنے کا حکم ہے وہی ان کی سب پر بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے یعنی مسلی اور ناپاکی نسبت کوئی چیز آئے مانے تو نہیں فرماتے ہیں ابو ہریرہ نے مسجد کی چھت پر امام کی ابتدا کی اس سے بات نکل آئی کہ مقتدی امام سے بلند جگہ پر کھڑا ہو سکتا حنابلہ کے یہاں مطلقاً جائز ہے حنفیہ شافعیہ کے یہاں بلا ضرورت مکروہ ہے اگر جگہ نہ ہو ضرورت کی وجہ سے نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی نے امام کی ابتدا میں جمعہ چھت پر پڑھ لیا تو اس کے لیے آزاد مگر لوگوں نے امام مالک کے اس قول پر عمل نہیں کیا غالباً اسی لیے مالکیا مسجد نبی وغیرہ میں جب جمعہ ہوتا ہے تو چھت پر جا کر نماز نہیں پڑھتے نیچے ہی پڑھنے کی کوشش کرتے اور حنفیہ اور شافعیہ چلے جاتے ہیں اور کر دیتے ہیں عذر ہے جگہ تنگ ہے کوئی کراہت نہیں سر کے اوپر نماز پڑھ معلوم ہوا پر براہ راست زمین پر نماز پڑھنا ضروری ہے لوگوں نے حضرت سالم صاحب سے پوچھا کس چیز کا منبر تھا المنبروں میں اسلام انت مراد مسجد نبوی کا وہ منبر ہے جو عہد نبوی میں تھا عالمہ وغیرہ فرمایا ہر لوگوں میں کوئی مجھ سے زیادہ اس کا جانکار اور واقف نہیں ہے اس لیے کہ حضرت سالم صاحب حضور کی وفات کے وقت 15 سال کے جب منبر بنانے کے لیے لکڑی کاٹنے کے لیے لوگ گئے بابا تو یہ بھی ساتھ گئے تھے من اصل الغابہ وہ غابہ کے جھاؤ کا اصل لکڑی ہوتی ہے جس کو اردو جھاؤ کرتی ہے غابہ مدینہ منورہ سے سنگ میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے عاملہ فلاں مولا فلاں فلاں شخص نے اس کو بنایا یہ منبر ابن سعد کے بیان پر ساتھ میں بنایا گیا اور ابن نجار کے قول پر 8 مالک کے نام بھی بہت سے اقوال جس میں مشہور قول مأمون ہے، وقیل باقول، وقیل باقول